Między delikatnością a delikatnością, czyli Felicia Atkinson i przepiękny nowy album The Flower and the Vessel. Alicia ma korzenie nasze polskie i mama jest Polką, chociaż ona urodzona w Paryżu. Unikatowe połączenie często bardzo ciężkiego rockowego brzmienia z koreańskimi instrumentami ludowymi oznacza tylko jedno, nowy album prosto z Seulu, Jambinai. Ale dla wprowadzenia to ten utwór, od którego moja miłość do Jambinai się zaczęła, They Keep Silence, to z poprzedniego albumu.

Thank you. Takie to koreańskie opowieści. Jambinai, nowy album Onda. Wiem, że było ostro, wiem, bardzo rzadko po ciemnej stronie mocy ostatnio jest tak aż strasznie ostro jak przed momentem. Kolejny nowy album i to już prawie za chwileczkę będziemy się żegnać. Zostało nam niedużo czasu, 23 minuty do końca audycji. Jessica Hoop i nowy album Stone Child. Będziemy teraz odpoczywać. Is waving red, we look for dark. Out where there's no whites of eyes, out where there's no stars, casting far and watching night, we go look for dark. fights with darkness, he sleeps in her bed. And darkness fills tables with their spirit friends. For the harvest of heartache on which hope depends. How the lost echo, the light at the end is a white paper pinhole, loosely pinned to the wall. Down the miles of dark and hall, your seat was set before you fell, and the house you get is how you tell all of your voice for the song of a savior, only to find you're never in favor. Michael on the outside, always looking in. A dog in the fight, but his dog never wins. If he works that much harder, his ship might come in. He gives it the old heave-ho, signs up his soul and works his hands to the bone. Michael outside looking in. One day management notices it. Got hard, a lot to give. Bring me sand, take this sieve, all of your heart for the love of a father, only to find your father and father. All of your voice for the song of a savior, only to find you were never in favor. All of your working in vain to turn the wind, only to find your fate's predetermined. Push the wheel, push the wheel, push the wheel, push the wheel, push the wheel. Goodbye, sun. Goodbye, moon. Goodbye, sun. Wypełniony przemyśleniami o macierzyństwie, najspokojniejszy ze wszystkich 5 albumów, które do tej pory wydała Jessica Hoop, Stone Child, taki jest jego tytuł. Sięgając po jeszcze jeden utwór, który tydzień temu nam się nie zmieścił, ze ścieżki dźwiękowej do serialu Dark, Agnes Obel, no prawie do usłyszenia. Thank you. I obiecany Trent Moller Sleeper, który tydzień temu nam się nie zmieścił na prawie koniec audycji. Ale zaraz za nim będzie też moderator Where Endings Begin. Nocy spokojnej, dnia pięknego. Do usłyszenia za tydzień. Sort of a secret.